Ja, Sarah Gracia Santecreo, je bent een study voor de rol van Sarah, niet toevallig, hier op de Dans der Vampieren. Ja, hoe is het om samen te werken met Hans-Peter Janssens? Ja, dat is een gewone mens, gelijk iedereen. Een sympathieke mens. En hij doet zijn job heel goed. Net zoals iedereen die op toneel staat alle dagen. Ja. Voor jou is het altijd wachten tot Anne van Opstal er niet bij kan zijn. Hoe leef je daar naartoe? Niet eigenlijk. Ik gun het haar voor de volle 100%. En als zij ziek is, dan ga ik proberen om haar zo goed mogelijk te vervangen en dat zo goed mogelijk te doen. Volg je dan zelf haar repetitieproces mee op of heb je een apart repetitieproces? Ik heb haar repetitieproces zoveel mogelijk proberen mee te volgen. Zoveel mogelijk als ik kon, naast mijn eigen repetities erbij kon zijn, ging ik kijken. En dan heb ik zelf een paar dagen gehad om even alles door te nemen, de scènes. En normaal gezien komt er nog ook een repetitieproces voor alle understudies, zodat we echt klaar zijn voor moest er iemand ziek vallen. Want die moment zal er waarschijnlijk ooit wel eens komen. Hoe leef je daar naartoe? Dat is heel spannend. Ik heb dat nog nooit gedaan, zoiets. Ik ben wel een perfectionist, dus ik denk echt van, als het maar allemaal goed komt op dat moment. Ik ben benieuwd. Ik ga het mij laten afkomen en we zien wel. Wat de rol van Sarah betreft, wat vind je het meest interessant om te doen? Ja, het vocale gedeelte van deze rol is voor mij heel interessant, omdat dat toch iets is waar ik nog niet heel lang mee bezig ben, met die belttechniek, zoals ze dat noemen. Dus ik heb daar heel veel van geleerd al door deze rol in te studeren. Dat is voor mij heel interessant geweest. Ja. Betekent dat ook dat er verschillende kostuums zijn? Dat jij ook een Sarah-kostuum hebt, dat jij Sarah-botjes hebt? Ja, dat klopt. Ik heb die prachtige rode jurk ook en... Alles heb ik, dus als ik niet opga, het is er wel allemaal, maar inderdaad, ik heb ook mijn eigen jurk, mijn eigen rode schoentjes. Alright, dankjewel Sarah Gracia Santecreo, heel veel succes. Ik hoop dat je hier een aantal keren als Sarah mag optreden. Dankjewel, ik hoop het ook.